أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد, تجد الفضاطة فلندريمة ينوتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetjet, salavatet dhe salamet më të plota dhe më të begata mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e filluam në fillet e këtij muaji të begat të Allahut te bareke ve teala. Fillimisht të lutemi Allahun xhelel xhelalu që Zoti t'i ban kabul agjërimet dhe namazet tona dhe t'na jap bereqet në çdo vepër të cilën ne e bëjmë. Përmendëm se Kur'ani ka shumë mënyra se si i prezanton të vërtetat dhe i shfaq ato dhe i bën të afërta tek robrit. Nga format më të qarta që Allahu xhelel xhelalu i ka përdorë është mënyra e shembullit. Mënyra e ilustrimit, mënyra e krahasimit, e sjell një gjë nga e prakshmja për ta kuptuar ato e cila ne nuk e prekim. Andaj sot me lejnë Allahu te bareke ve teala do ndalemi me një shembull tjetër nga shembujt kuranor, ku ndoshta ky shembull do të na merr 2-3 ligjërata, nga se kemi disa kategori njerëzish të cilët domethënë e bën një vepër e ju del disa prej rezultateve. Andaj Allahu xhelel xhelalu për çdo njeri nga këto kategori ka sjell disa prej shembujve. Cilat janë këto shembuj? Shembulli atyre të cilët japin sadaka. Sadakaja në gjuhën e Kur'anit është ajo që na e di me dhën parë për Allah. E quajmë lëmosh në gjuhën shqipe. Lëmosh, apo? Dhe ka një ndërlidhje kjo fjala me lën për mosh, domthonë me lën parë për me shfrytzuar për kohën kur ti duhet, për imrin tan, apo? Po neve nuk në interesojnë këtë gjërat, në interesojnë e që ka sirë Allahu të bare kjo e tjala. Pra, sot dhe flasim shembullin e parë në surën El Bakara, për shembullin e ati cili jep sadaka. Si e ka përshkujtë Allahu Gjeli Gjelalu shembullin e një njerit i cili nxjerr nga parja vetë dhe jep në rrugë të Allahu Gjeli Gjelalu. Kujti në gjanë kjo? Apo? Pastaj ne e dim se plot për atyre që ka japin nuk e morin shpërblimin. E kujti në gjanë kjo? Në ka zonë Allahu të bare kjo e tjala. Fillimisht, domethënë nuk do të zgjerohemi, por shumë shkurt, çka domethënë sadaka? Na këtë dim, e përdorim këtë fjalë sadaka. Çka domethënë sadaka? Sadaka domethënë me vërtetu diçka. Apo i thonë sadaka e ka vërtetu. Për shembull, ti vjen ta gazoni lajm dikush. Apo dhe ti do të më thonë atij e vërtetë është ajo. Çka pe thu ti është e vërtetë. Si i thon gjuhën arabe sadaqte. Ra. U sa diku ke, unë të besoj ty se ti e ke thonë të vërtetën. Ebu Bekër e si diku e ka emrin pri sadakas. Dhe unë, Ebu Bekër, shoki për nga Merit Alehi Salatu e Seram, për shkak se qka i ka thonë Muhammedi Alehi Salatu e Seram, a i ka thonë kjo e vërtet, e ka murë titullin si dikë. Dhe unë, si dikë, gjithë unë, qka ti thoje për nga Merit Alehi Salatu e Seram, a i thotë kjo është e vërtet. Andë e ka murë emrin si dikë. Dhe unë, sadakaja rjedhë për i fjales, vërtetim. Apo harmonizim mes asaj çka është e vërtetë dhe asaj e cila ndodh në realitet. Pse i kanë thënë dhënjes së parë sadaka? Tash duhet me lidh. Mos i kjo është vërtetim. E çka lidhet me sadakan? Se ai i cili jep sadaka e vërteton imanin Allahun xhelel xhelalu. Në ai i cili jep parë për Allah. Apo me teoritë e kësaj bote, si i bie? Me teoritë e kësaj bote e quajnë ndërkombëtarisht humanizëm. Minimu njeri. Ama ajo nuk ka sadaka. Andaj pare të maj me jepën për munimu. Ama nuk ka sadaka. Në do të shohim, Allahu ka pru kushte për munkan sadaka. Andaj ti i gjenë plot me njerëzve. Ndo shta japin me pare të maj me miliona dhe miliarda pasuri japin. Dhe ato shkojnë në ndim. Ama nuk do më dhanë se i përfshin termi sadaka. Ma dhe për nga mërë alai salatu selam ka thënë hadith, një dinar, një dirhem, ja ka kalu 1000 dirhemve. Një dirhem e ka dhënë njëri për Allah, një dinar. Thot Alayhi Sallatu Wasallam, ja ka kalu 1000. Njëri ka dhënë 1000. Si e ka kalu? Tash do ta shoh. Në përmjet shembullit që e ka thënë Allahu Xhelalu Ala, të sadakas na e kuptojmë se jo çdo kush ka nxjerr parë nga xhepi atë don sadaka. Jo, ka mundësi atë lip nam, ka mundësi atë lip televizion, ka mundësi atë lip aparate, ka mundësi atë lip mukani gjymert, mu njoft. Ka mundësi dhe ka mundësi, lista është shumë e gjatë. E kush të udhon sadaka dhe çka fiton ai pi sadakas? Fillimisht të ndërruar xhamali. Shembulli që ne kemi sot, kush don me përcjell me Kur'an, e kemi në ajetin 261. Surja Al-Baqara, surja e dytë, ajeti 261, 262, 263. Etjer, pra do të vinë shembujt shumë. Çfarë ka thënë Allahu xhel xhelalu para kësaj, na të ndërruar xhamali? Nuk ka sure, shkruaje, nëse don me hulumtu. Nuk ka sure që i ka dhënë rëndësi të madhe dhe të bollok me bollok e ka përmend si surja Al-Baqara dhënjen sadaka. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, me këtë sure asihirbasën shtihen. Nuk mund të mushtije, pse? Do ta bëjmë pse? E para prej tyre, se nta ajeti Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, apo nta janë këto cilësitë besimtarëve. Këto cilësitë pa besimtarëve, këto cilësitë hipokritave, dhe nta është përmend çfarë? Është përmend ligji Allahu xheriati. E shejtani smunon me bajt. Prej tyre është sadakaja. Shumë interesante, domthon Sura Al-Baqara është sura e madhe, ne e kemi filluar dikon 4 vite duke e shpjeguar. Sura Al-Baqara shumë njerëz nuk ja din vlerën. Shumë njerëz nuk ja din vlerën. Ka pas problema që ka thënë mos me lexu Surën Al-Baqara në ditë, nduket sikur jos kumbo. Ulema, dietar kanë mos me lexu Surën Al-Baqara në ditë, ditë për ditë për ditë, nduket se s'ka marr hiç as buk as ujas kurjo. Andaj Imam Muhamedi ka thënë nuk i përket asnjë hoxhës që hatëmja e ti me shku ma shumë se 70 dit. Në 70 dit du të me e kryje Kur'anin. E sa e kryjnë sot njërzit, Zotin në drejtov të gjithve. Andaj, Surja Al-Baqara shumë e madhe. Këta një kur jemi të sadakaja, para se me mëri të sadakaja në duhen disa rrugë që ti qelimi të dritarë, ti shumë në diska tjetër. Ajeti ma iman Kur'an, cili është, me fjalë për nga merit a lejtë salat e sam, ajeti kursi. Allahu la ilaha illa hua, el hayyul qayyum. Çiki ajet, në cilin sura, surën Al-Baqara. Cilin numër përcjellën me Kur'an? 255. 255. Mori me këto se na duhen tani për memoritë sadakaja, sa e madhe sadakaja. Çka do të thon njëri me dhënë një parë për hir të Zotit te bareke ve teala. Para se marr ajeti Kursi, ajeti 254, për çka fol? Çka fol? Me dhënë. Çka do Allahu xhelalu? Ja ayuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. O ju të cilët keni besuar, jepni pi asaj që ju kena dhënë na juve. Jepni. Nxjerrni e parën e juve dhe jepni për hir të Zotit xhelalu xhelalu. Min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi. Para se me ju kap në ardh vakti një ditë, dita kıyametit, edhe gjykimit. A dit mos ka mundësi me dhënë sadaka. S'ka tregti aty. A dit mi dhan këtë kimi dhonë, Allah i dhe së të pranoj. Ma di Allah u gjithë thot, a dit, kam i adhat një opcion, një insani që s'ka dhanë sadaka. Zene që e ki kitë tokën tanë, kitë tokë a jotja, me parët këtë që ka i ka, a pe jetë me pështu për gjenemit, thot edhe dhëtë fish mi dhonë, me pas i japë, thot Allah, po, edhe mi pas nuk të pranoj. Se në dunjata kam li pështë një dinarë se ke dhanë. Qka thot Allah u gjithë? Vala khulle, edhe a dit s'ka mikë. Nuk kam i cimi, dhe në filan, hajde se jam zorune. Së mund është me ditë rëkan. Jetim e Zotin tanë të barë kjo e tjala. Wala shefa'a, dhe s'ka ndërmjëtësim, pos me lejnë Allahu të barë kjo e tjala, wal kafirune humu dhalimun. Dhe dhe Allahu gjele gjelalu, dhe ata që ka zbesojnë, janë zulum shartë mëlloj. Min njërë nësaj një sa jeti kursi, Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Qka lidhët kjo? Kanë dhënë djetarë. Sadakaja është lidhë ngusht me Allahun gjele gjelalu. Sadaka jep një njëri cili e njef Allahun, e beson Allahun, e beson akhiretin. E beson akhiretin. Dhe shembullin që e ka sjellë Allahu Xhelalu Xhelaluhu të sadakas është shembull shumë i çuditshëm. Shumë i madh. Andaj fillimisht ki parasysh. Para se më përmend ajeti Kursi, o përmend ajeti i sadakajes. Më interesant se kjo cila është, dëgjoj tash me vëmendje. Këta ajetet që ka vinë mas ajetit kursi, me çka, për çka folin? Për sadakaja. 255 deri në fund surës Al-Baqara. Lexoj surën Al-Baqara deri në fund, ha? Dhe me çka sosë surja Al-Baqara? Sosët me ajetet të cilat ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, i është dhënë umetit tëm kjo vetëm. Cila është kjo? Amen ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Amen ar-rasul, apo na e thonë amen ar-rasul, me lexuar. Von ajetet të mëdha të Zotit xhelel xhelalu. Çka folta amen ar-rasuli për imanin? Ajeti kursi për imanin. Mes dy imanave, mes dy ajeteve të mëdha, ajeti kursi dhe amen ar-rasul, çka ka mes këtyre dyjave? Ajetet e sadakajës. Ha? Domthon ai, mohimën, ai i cili kupton ajetin kursi, ai jep shumë sadaka. Apo dhe ai i cili nuk e kupton ajetin kursi, edhe jep sadaka. Mujna me qu që ka dusht, humanizm, ndihmë, përkraje, e ka një mu mikun, e ka një mu fqinjën, e ka një mu vlajnë, ama s'ka dhanë sadaka. Dhe të nërruar që më lëtë nga se na, si musliman, e besojnë a sadaka, e besojnë a jetin kursi, e besojnë a Kur'anin, o shumë rëndësi që se të pare që ka japna, më na unë njefë të Zotit sadaka, më nja unë njefë si vërtetim për imanin tonë, e nëse nuk njefët, na e përmenëm, Abdullah ibn Gjedanin, Hatimin, babën e Adijut, këta njerëz kanë dhënë parë shumë, por nuk i ka pranuar Allahu te bareke ve teala. Domthonë, ajetet e sadakas vijnë mes ajetit Kursi edhe Amen ar-Rasul. Kjo mësim i madh. Veç për çfarë më vol, i shkon ders në veti përse koha neve nuk na premton. Tani do të shkojmë tek ajetet e sadakas. Çfarë kanë thënë dietarët? Pak para se më përmend shembullin e sadakas. Domthonë, tani ta bëjmë një renditje. Pita ajeti kursi, pak para ajeti kursi, ajeti kursi, deri në fundësurës e lëbëkara, folet veç për sadakan. Apo veç për sadakan. Dhe shumë interesant se këtu e ka shti Zotja dhe kamatën pasaj. Se ata që ka bojnë me kamatë, që ka dojnë me bojnë me kamatë? Me shtu, apo? Me sadakan, që ka dojnë me bojnë, a i shka jepë sadakan, me shtu e. E Allah e ka dhënë se ka do njerëzje e provojnë me kamatë, ama na nuk i lajna. Këta është me shtu, për na nuk i këna lajnë. Pak para se me përmen shembulin e ati që ka jep sadaka, që ka përmen Allahu Gjellalu, rinjallin. Ajeti 260 i surës El Bekara, për që ka fol dhe maherët, 259 dhe maherët, flet për rinjallin. Ibrahimi ka thonë Zotit ve Gjellalu, o Zot, ama mundëson të shot qësh rinjallë dekmit? Po du t'i shot. Allah i ka thonë, a si t'u besu? Ka thonë, po o Zot, me besu, besoj, ama po du t'a shot. Apo po du të asho. Mirë, neve Allahu Gjellala në ka mundësu me pa qëshin gjallë dhekmit? Jo. E në përmjet shembulit sadakajës në ka mundësu me pa qëshin gjallë Allah i të dhekmit. Surja Bekara është muëgjize. Në mundon, njani nëse do të shtu, o Zot të Ibrahimit ja ki mundësu me pa qëshin gjallë dhekmit. Edhe normal se njani me pa. Në mundon, me lip të epizodit o Zot, për mu bindu në se ti i rin gjallë dhekmit. Ama në gjallë babgjishin. Me ta rinjalla beson, atë bjetë fikt. Këthaj e ku a konë ma mirë se s'na duhet. Apo, ka mundë që të livrit zemra. Ka pas bitë e Israelit, ja ka njallë Allahu Gjellë Gjellalu, pas taj ju ka vërsu zemra. E kështu më rap. E mi nëse njani dhëtë, une se kumë pa, e Allah dhëtë, tamam, edhe juve këna me jo kalëzue. Këna me jo kalëzue një shembul, praktik nga jetë e kësaj bote, o shembul i sadakas, e që në ta përkthehet, qëfarë? Shembulli i rinjallës. Cili është shembulli? Tani do ta përmend me lena Allah te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Shembulli atyre që pasuritë e tyre i japin rrugt Allahut. Fi sabilillah, çka do të thonë? Shumica komentatorëve, ku themi shumica komentatorëve, sahabe, tabiin, e kështu me radhë, Ibn Abbasi, Ubej ibn Ka'bi, Abdullah ibn Mesudi, e tjerë prej ulemave. Shumica ulemave dhe katër medhebet kanë thonë fi sabilillah, ku të vjenë në Kur'an, çka do të thonë? Ha? Kanë thonë, do të thonë në luftë në rrugt Allahu xhelal xhelalu. Kjo është shumica e fjalëve të ulemave. Pastaj kanë thonë, mirë, po kjo përfshin shumë prej kategorive. Edhe me enimuni dop është fi sabilillah. Edhe me a thoni fjallë mirë dikujt, është fi se billillah. Nga se nga lufta në rrugt Allahu Gjellë Gjellë, qëfar që në otë, mu zbatu feja Allahu të bare kjo vëtale, cila përkthejet në ke dek të islamit. Apo, bonë, shumica ulemave ka thonë fi se billillah, do më thonë, në rrugt të zbatimit të fejës Allahu të bare kjo vëtale. Kjo është shumica e ulemave, disa bjetarve ka thonë, jo, kjo është për çdo send, qka e përfshin e mira. Si tjetë e mirë, nën hijën e besimit, o fi se bilillah. Është fi se, fi se bilillah. Do të vlasim ma ndej me lejnë Allahu të barëke, vëtëala. Shembulli atyre që aparët e veta i japim për rukët Allahu Gjellë Gjellë. Kujtin gjanë, thëtë Allahu Gjellë Gjellë. Keme theli habbetin, embetet se ba'se në abila. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë, i njallë një shembulli të një kokrë. Kokrë, habbe, i thënë kokrës. Të cilën e vënon njerin në tokë, e mjellë. Embetet se ba'se në abila. Kjo kokrë janë zirë 7 kalim. Kini po kalimit? Si më s'kishe pa shkruje në YouTube, kalim. Opo në internet, në telefon, edhe dalë. Degë, shtatë asi mbështjelësa, të cilat i nxjerr dega. Apo, thëtë Allahu Gjelluar. Kjo kokër o një, e ka shti njani një kokër. Je ka nxjerr shtatë kalin, pasaj thëtë Allahu Gjelluar. Fi kulli sumbuletin, mi e tu habbe. Në gjdo kalin, ka një qinë kokëra. Një, shtarë. Ka një qinë, shtashin kokëra. Një e ka nu, 700 i ka mor. Kjo është operacioni maj thjesht të cilin ti eshe në tok. Apo? Shme kini pa ju kalinit? Para se me dalë kalini, i grumni, qka do kofta jo? Sa e ka shti nga një? Një kokër e ka shti. I ka dalë, e ka dalë një bache e madhe, pastaj me milë dhe një mahal dhe një qytet dhe një katun ka në hangër, prea sajna. Thetë Allahu Gjelluara, Wallahu ju dhaifu li me jeshe. Allahu ja shton dhe ja shumë fishon kujdoje. Allahu Gjellola ja shumë bishon, kujdoje, Wallahu wasion alim. Allahu është i gjanë dhe i dishëm. Kjo është ajetit së në kasilë Allahu Tebare Kjovëtala për sadakan dhe dhenjën e pasuris në rukët Allahu Tebare Kjovëtala. Ne së të ndalemi me këtë ajet, ajetin tjetër dhe ajetin tjetër, me tri ajetin. Shembulli i sadakas shka fitohet, pasaj na vjen një shembulli i sadakas shka sfitohet, pastaj na vjen shembulli i një mundimi të madh të një jete, e cila në fund përfundon me djegjen e baçës. Unë kush e ka lexuar surën Bakara e di për çfarë do fol, kush se di vetë bëhet sa vetë ta shpjegojnë. Çfarë thot Allahu te bareke ve teala? Shembulli atyre që japin parë për Allah. E para kanë dhënë dietart e mualehum, parët e tyre. Çfarë fitojnë apo kësaj? Tu ka shumë simi tani, domthon nëse në mëson zotit, du t'i përmeni disa për i tëre. E para e mualehum, parët e tëre. Kanon djetarë, parët e tëre ka shumësime, që kanë zirë. E para, du të mukan pare shka e ke fituti. Jo shka e ke vjedh, jo shka e uzurpu, jo shka e mor me haram, po e ke mor me halal. Pastaj, e ja për hirtë të zotit të bare kjo vëtjarë. Dëmon, nuk ja ke mor dikujna, nuk ja ke vjedh dikujna, po të, e ke fitu dhe pastaj pia saj ke nxirë dhe ke dhonë. Dëmon, e muale unë qëka dëmonon, parja jo të mukon, jo i dikuj tjetër. Kjo është e parë. E dyta, qëfar ka ndonë djetarë? E muale unë, parja të në, qëka i bje? Ka ndonë djetarë, parët në realisht të kujna janë? Parët, të Allahut, toka e kujna, e Allahut. Pse ka thënë Allahut parët të tëre? Ka ndonë djetarë, Zoti për i mëshirës vetë, për rahmeti për thotë, pizajna se janë tuatë. Sigur baba ja jep fëmijës të majës të pare. Edhe thot tash ban mirë. Edhe i thot ban mirë me paret e tua. Që shqipje kjo? Ti si bab ja jep djelitan thu majës të një qënë dënarë dhe jep janë i fukarajës. Realisht atë paret kune janë? Janë të babës. Pse pi thot baba jep ja fukarajës? Që tani e vladu që o të ban mirë. Kitë paret që ka na i kena, të kune janë në fund? Kushtë ne ka thonë ato? Allahu Gjellë Gjellë. E shka përna thëtë Allahu të barë kjo vëtjala? Jepni për Allah. Po mirë o zotë, ti najdove këto. Për e zana se janë tuat. Une ka me ta nje se janë tuat. Apo? Parëm në shfar rahmeti zotë i gjellë gjellë. Ta jep parën, ta jep parën. Ta jep malin, thot apë jep. Edhe në fund apë jep për kush me fitu. Ti me fituë. Ta jep kokrën. Apo ti jep. Ta jep për shemë Allahu gjellë gjellë hu 4.000 euro, ka zonas, ajo për masa e zeqatit, thot, api jep 2.5. Api jep 2.5. A mu një më 40 dele, apo jep një. Nëse njëri nari, thot, një dele, valla, si dijet me kriza, u e burë 40, Allahu ti ka thonë gjellë gjellë. Edhe atë një, po dhët, jep e ta shtoj. Para me në, kini pa, Por që e mund njerëzit kur bajnë do një baq, apo do një kur... Gjdo sa në ka atë, që më thonë, vakcinimin e asajna, ruajtjen e asajna. Vjenë për shembull ekspertët thonë shyre, du të mi prej do, e pse mi prej, për me rujt këtë tjetërën, me krasit, e i thënë. Në tje krasit, në një thotë, po pse më rritë e prish, jo, jo, jo, së ti smarrash këta. E në të jasit, se ka këto janë bakteri, këto janë, në mënë, parazita. Për me rujt malin, duhet ma, zeqati e runë malin. Apo, zeqati ta pasron këta, si dush me pas këta, je pe zeqati. Po njerëzit nuk ndalën me menu, po që këtë zeqat për me dhamë për qësajna me qitë qëtu. Kush ma dha që ta? Allahu Gjellin Gjellin. Shiko sa është e madhe kjo fejë Allahu të barë kjo vëtara. A dhe ka dhamë djetarët, me gjithë se paret janë të Allahut, Allahu ka dhamë paret e juve. Pizajna se janë të juvet. Me gjithë se janë të paret Allahut, njeri pra, batë, kopratë, zotin e rujtë. Kjo është ajo që ka mënojnë djetarët në këtë kontekst. Pas ta që përka dhamë Allahu Gjellin. Si shembulli një kokre, s'ka lip shumë. Një kokër. Shiko, ta ka sjellë shembullin me një kokër. A më dhe të katë kokër njëri thot, ta rujbe, ta majbe, se nuk i dijet. Allah thot, si kur shembullin një kokërre, e tani dalmi të qështja praktike. Allahu Gjellole ka shembulli sadakan me mbjelljen e farës në tokë. A ka dikush që tu, po menoj një, i moshës rritur, që se di që ishë funkcionon toka edhe të mbjellura, kejtë dina. E merë bujku, e punën tokën, e qëtë farën ati, edhe thotë, këshërë atash, prejte. Qëka pritë? Prejte dhëtë, se sigur delë, se këmë qitë ujë, e kam morë tokën, e di farën, kjo është e zakonëshme, aje ka gjithë tokën që shtu të funkcionu me vite. E tani, thotë Allahu, a pe dini që ta? Po, ajde dalim të ashtë të sadakaja. Qëka i bje me dhënë rrugë të Allahu të bare kjo e tëra? Thotë Allahu Gjellë Gjellë, kjo i njënë kësaj kokë re, e cila futët në tokë, pas taj të nxjerë ti 7 kalinë. E pi 7 kalnive, në gjdo kalni ka ka 100 kokra që bojnë 700. Kjo është shumë fishimi i parë i Zotit Gjellit Gjellit. Shumë fishimi i parë. Nja me 700. Ka ndonë jetarë. E Allahu Gjellola ka thonë, ju dhaifu. Ama Allah e shtonë edhe ma shumë. Shemu, njëri e mbjell një bache. Aba, e mbjell një bache. Nëse jo, vetë në një tritë, në të vetë një prind, apo një plakë, që shmejlove toka? Të kalë dëlejë. Kokra të vogla, jesh përndana për tokë, vesh kur të akshish pas një mujve, pas di mujve, aty do më thonë, du është me shku kadale, me hecë, prej gjetheve dhe prej të mbjellore dhe prej bimeve, që ka janë ngritë larë. Që ka gjujtë një kokër, e ka mush bachën, tokën e ka mush. Një pa jo, për shemë, shalqirin, apo, bostani. Që e një kokër të vogla qëtë, pasaj qëpa, pasaj një dasë më nëshme bëmë e ta. Kjo është shembulli që e ka sjell Allahu te bareke ve teala për sadakon. Pastaj te Allahu te bareke ve teala e Allahu i gjon alim. Kjo është shembulli që e ka sjell dietarët në këtë kontekst. Mësimi tash nuk po dim ka të vinte deri te mësimi nga se ka shumë mësime. E para, pse e ka sjell Allahu shembullin sadakas me shembullin e tokës? Ka thënë dietarët, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, për çfarë arsye? Për shkak se ai i cili jep sadaka, kujt duhet t'i ngjan? Doon ai që jep sadaka, nëse thot, çka do të më bëj unë tash? Edhe thot çesh tash kallëna. A ke pa bujkën kur e mbjell ose nëse je vet bujk? A po di kur e mbjell farën po? Çka bën ti? Kini rahati, kini qetësi. Thuketja ku mboi zmetin, tash ka më dal friti. Para me në thot i bënkaj me gjëzije, kure gjun bujkun në bache, farën, e ka shtit në tokë thell, qka thot? Thot, a, sikur o te e pa, pinër tokë të dalë bima. Dhe thunë, unë jam te pa, thot. Pi thot, për i qfar për i përvojës qka e ka. Me arë njani i njërant, i pa dishën për këtë operacion, qfar thot? Thot, qka të ndodhe që të pari? Thot, pi ka i ti sigur, të kuan fara? Thot, të burë në e di sigur. Se kjo tokë pjellore, e kum gjujt farën, e kum ujit. Andaj ka thonë djetarët, mësimi i parë, Allah i thot ati shka jep sadaka. Sikur që ti kur e gjun farën në tokë, e di sigur, njërën i thot, ku abe? Ja, ku abe? Në tokë. E ti e ke lanë të ndorë zotit, ja ke thonë Allahu Gjellu Ala. A mund është me parë menu, Allahu tokës i ka bo liqë, kur të gjujt i kush farë, ti jepja. Parë menu, a i shka e ka bo këtë liqë? Allahu tokës e ka bo liqë, tokës pjellore. Kur të gjujë dikush, qështu, ti edhe rastësisht me të ardhë ujë, ti kime gjujtë, kime nëzirë. E këni pa do pa që bëhë në rastësisht, që të ka kalu ujë, veç këtë ashtë gjëllëbrim a bëhe. Ose ka pas një jetë dikush me baba që ata. Se? Se Allah e ka pas tokës liqë. Ka thonë këshirë, helbet kalon u i që tu. Himra ena, ti ligje kije. Kime e nëzirë, jeshe lëkun. Kime e nëzirë gjelbrimin. Mirë, toka pave dije e ban këta. Ja ka pas Allah u liqë. Pa i cili o zotit tokës, nësi i thu o zotit mere, shtoma. Sa dush me pas bindje? Bindjet madhe. A dhe ka nëndjetarët? E para. Sigur që ti e për cilë tokën dhe e din se kjo ka me talan fritin, sigur ji sigur që Allahu kur tjep sadaka me kushtet që ka do t'i përmenmi, Allahu ta këthen. Sa? Fillim 700. Një me 700. Ma vonë, ju dhaj, shumë Allahu më në dhe dhonë. Të bareke, u e tërë. Kjo është mësimi parë që kanë gjithë djetarën nga kjo. E dyta, qëfar kanë dhonë? Ka dhonë a i cilë e mlidhë një kokër. Qka banë, realisht? Nuk ove shme mbjellë kokërën, po du të mja gjithë tokën, ujin dhe kohën. Dhe kokërën, vaditjen, edhe tokën pjellore. Edhe tjetra me nejtë pasaj gati. Nëj parazit, nëj mikrob, nëj dikush më stashkele, ekshtu mëra. Kini pa ata shkam bjellin? Dhe të ka dal, mësim tu me hujgjum. Pse mësmi i me hujgjum? Që kom bjellë, thëmë. Ekshtu njëri cili jep sadaka. Jep pare, eshti tokën e vetë, e di fukarat që ka du të mi dhanë. Nuk punon për aparata, nuk punon për fotografia, nuk punon për incizime, po punon për ata i cili e beson nga i Allahum Gjeli Gjelalu. Apo, edhe të sigur të ka mu këthije. Pse? Sepse sigur toka, edhe ajo është të sigur. A dhe ka në djetarët, husnur riaje. Duhet me erujt mirë këtë mbjellje. Si eru mbjellë, mbjellën mirë, nuk ja përmenë. Du të dhene, se Allah dhe të prej rujtjes mirës mësë mja përmenë, mësë mja zonë kryën, mësë mi thonë, une mësë keshë skeve të umejtë kërkun, apo, unë të asgata dorën, mësë me konë une, që shkja këshe bo, e kështu më ra prej fjallës se ti ka përmenë, Zotë i unë të bare kjo e tala në Kur'an. Pra është husnur riaje me e bo me qëfar, me kujdes këtë mbjellje. Jep sadaka, e zhjetë parën, e zhjetë halalin, e zhjetë fukarajen, edhe kitë këto janë rrethonat sëtë, njeri ju do të me i pas parasysh në këtë kontekst. Tjetra, kur ta jepsh këtë sadaka, si duhet me dhonë? Qëfar kanë dhonë djetarët? Duhet me dhonë me dashni. Me dhonë, mërë, bezës, që pikur për ke im qafë, bemi do barë, se më do pasë. Ja, Allah u gjelohë thotë, me dhonë me dashni. Pse? Fi se bili la, për Zot, jo për fukara. Këni më dhe thot, nimoj njerit se njeri nimoj njerit. Allah dhe thot, jo kështë, nimoj njerit se do Zotit. A provoj, vish ndroje operacionën dhe njerë, del ma mirë. Qish bëmat me dashni? Me e pa fukara në mundësi të fitimit gjenetit tanë, jo ndihmës dhe jatina. Allah të ka mundësu, andaj plot për ulemave kër jipshin për sahave, po, nëse kur themi ulema, fillimisht do të më shkojmë ja të sahave, më sani te këtë. Shumë për sahave dhe tabin kur jepsin sadaka, çfarë ai normal fuqara jo zoti shpërblet vetë ashtu. Çfarë thoshin këta? Jo. Shiqir na që jini ju. Ha? Shiko ti ja jep dikujt një dinar. Çat dinarin, se dhave ti po kam ja prua Allahu ti çish atina. Ama ti a ke mundsin më hin xhenat ashtu ajo, është pikpikje të madhe. Ka mundësi Allah u slefu kara, që është një gjenet? Dhe për nga mirë Ali S.A.S. ka tha me një adith, a është ka sjep sadaka dhe nuk luftan rukët Allah u gjelohet, si do me një gjenet? Zdo me nëzirë, kur që api kolletës vetë, që është do me një gjenet ti? Gjenet i blejët, trektivan me Allah unë të varë e kjo e tjara. A me ka thonë djetarë, kjo të të më bo me dashni? Që është të më bo me dashni? Që është të më bo me dashni? Duhësh me e dasht dhënjën ndaj fukarajës. Dhe këta e shofë në mas mirti në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni çfarë ka thënë. Pejgamberi alayhis salam, hadithi është shumë i gjatë, na mora vesh një pjesë që ta kuptojna. Në ditë për ditë thot Abdullah ibn Mesudi e humbën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kishte shkuar punë dhe kur e gjetëm tu fal namaz, pastaj Jezusi namazin dhe e bënë një dua. Këtë dua do të majtë mend për mëç. Çka tha aty? Fa Allahumma inni es'aluka fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat wa hubb al-masakin. Fa o Zot, pejgamberi sa mukalut, o Zot, ma mundso me i mira. Se Allah u ta mundëso. Mësë përdo është Allah, së mundësh me bërë punë të mira. O Allah, ma mundëso me bërë punë të mira. Dhe ma mundëso me lanë punë të këqia. Se Allah u ta mundëso me lanë punë të këqia. Sa njeri thotë kismet, si ven kismeti. E dhe nëmëse si se mundëson Allah u gjela. Për një arsye qka, a je din me vetë vetën e vetë një pengjet që ja ka bo vetë vetës. Që ka thonë pasaj? Ka thonë, o Zot, ma mundëso, ha, kjo pjesa. Hubbel mesakin. Ma mundso me e dash fukarajën. Don, ma ban që ta lipi fukaran me dashni, no? Kur ta gjej fukaran, o zot shiqir çe, merr. Merri para. Apo shiko për mësam, çfar si, no, si shpjegimi këtij ajeti? Sadakaja jepe me dashni. Çe i bie me dashni? Duje këtë dhënme. Don, nije veten më poshtë se fukaraja, mos i hip në qafë fukaras. Mos i hip qafë atij çka ti ja ke zgjat dorën. Kudo që ke bën mirë, kjo vlen për këta të mira. Apo kjo vlen për shembull pite hoxha, pite alimi, pite hafizi. Allahu ka mund, ta ka mundsu më vahoj. Allahu ta ka mundsu më vahoj, me dash Allahu e merr jap diku tjetër. Andaj çfarë? Duhesh më bosi pejgamberi alayhi salatu sallam. Ata e shajshën edhe kanë ka dal pritnë se unë për juve kam. Apo e keni madhën një fëmijë kanë di thuani kaj sa dushun e duhet me ai të mshon di thu merr bukën. Ai ju ndon kush ka fëmijë dikta apo? Ai rrokët me nënën e vet, ai thotë tani skoli dhe veç haj bukën ti. Se kjo e do më shumë ata se vetja. E pejgamberi sa çfarë? E bani Allahu që mi dash njerëzit më shumë se vetja. Ato e shajsh ata i thot prap ani s'ka lidhje veç apo pshton. Apo pshton. Mas 20 vjetëve luftë Amr ibn al-As erdhi me sa tha ja Rasulullah po du me pranu Islamin. Tha hajde. Hajde moti të kumprit. Në fund të zgjat dorën e tërheqi pak. Tha Amr, o Amr pse be tërheq dorën? Tha ja Rasulullah shas kum bë. Shas kum bë. Pi ma kum dash me të vratije. Unë shme vrat, ka dash me vrat Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tha zgat e dorën o Amr se Allah o ke gjinati fal. Ha u vranë. Në mëhon, për nga mërë alai sallatë dhe selam, imëson të zahabët që, kur t'i bani vebrat e mira, ju mos e këshirë një këta, këshirë Allahu në gjelë gjelalu. Andë për nga mërë alai sallatë dhe selam, të shkata në hadith, Allahu të barë kjo e tala e marë njën një ditën e gjikimit dhe i thot, o ti njeri, ku keve ti kur usmuna une? A i thot, o zot, po asmun është ja? Tha, nuk smuna une. A ma qaj robë jem kur ke i smun, qaty ju më kon? A ju dopt, qaty, kua i dopt dikush une? Unë jam qëti. Andë shiko Allahu të barë kjo e tala, e bëri qëfar? E bëri veprën e mirë, që ta dojna, jo me ba me zonë, ha, meri. Pikur më më ke i bëqafë, i dini njërëzit, apo? Apo me kushte, si dush me nëzirë televizor, për ndryshe, Allah i të dhështë hajri. Kjo po fenomen, tani. Si dush, a pranomet, me ti po një 4-5 fota jo. Nuk e kemi përqëllim me volë për kërkan, si se li di, zemën e vetë, veprën e vetë, qka dojnë e të bëjnë me parën e vetë, apo? Mirë po, Allah ka kazu kushte për sadakon, jo, gjdo sadakon pranohet. Madi Allahu Gjellë Gjellë në ka kazun Kur'an se edhe munafikat kanë dhënë sadaka. Allahu ka thonë, Allahu s'ja pranë sadaka. Ha, i kanë pa musliman të thonë, ka thonë, ka dhe t'ja për dhonë, s'i interesant ka dhe me thonë. Allahu ka thonë, nuk ja pranoj. Besonin një arë që i gjithët, nësanina, ja pranoj sadaka. Kjo është e që ka pranoj djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, qëpar kanë dhënë djetarët? Kanë dhënë, Allahu të barë kjo e tjara, e ka përmen dhënjën, dhe shumë vishimin e kësaj dhënje si puna e tokës. Çka kemi na mat afër se toka? Çfarë kemi na mat afër se toka? Keni pa dhënë ar kur ju japin njerëz do thotë shtini 10 euro i marr 20 apo shtini 10 euro i marr 100 apo shtini 7 euro i marr 700. Çka bën njerëzit? Thotë maji çeto. Mos me pas çka bën? Do ta mos sigi borxh atë se ka jap mos anë natik thaj. Marri njerëzit hua për me dhanë në aksione me ishtu parët. Shumit që atë në dështojnë. Allah i thot, apo mjep ti mundi dinarë, unë t'jap 700. Njerëzit thot, se di, Allah, ashtë si sigurt, ku shiri mas kësajna? A njerëzit paramenoj firmave, a njerëzit edhe bigjozit i besojnë. 20 vjet lunë sporta atje, me shpesi ka me fitu, thot, valla, veç një armi a qëllu, a disa shumë fishohet kjo, ti se një a qëllon atë. Allah thot, hes që du të one, sigurdja që lo shtine farën së tu 700 të baj, jo vesh 700 ta shumë vishaj e la ma shumë. Andaj shiko Allah u gjitha sa sigurd e ka pru. Ka thonë një dë njerë i besoni tjerëve. Sa njerë thot banka me, ti thu banka me kamat fiton Allah. Ajshë e ka ndryq bankën me kamat e ka po për veti, jo për tije. Thot po amun ja është hajrin. Aj qifja kush e ka po hajrin bankës me kamat? Kur kush? Allah thot pa kamat pa kur gjo. Un ta shtoj sa të dush, ti vetë të mjetë. Kjo është shembulli se nga si Allahu te bareke ve teala. Sim tjetër, çfarë kanë sjellë dietarët? Kanë thënë, këtë shembull, si e ka pru Allahu xhelalu ala në fund? Ka thënë Allahu është wasi'. Allahu është i gjatë. Janë më thotë, o xha, je i sigurt? Unë jo. Allahu çfarë thotë? Allahu është i gjatë. Janë thotë, ku i marraj në pini kokën e mi qitë 700? A e ditë si da? Se ditë. E po shikoj Allahu i thot, nëse s'ja u mërë menja që unë s'ja ushtoj parën, këshire tokën. Nëse s'ta mërë menja që tu së ligjës funksionon, këshire tokën. Njën i thot, pikave, pika shtohën ato, që e ven tokë, që i te falën këshire. E qysh zbërthejet kjo ligjë, pa jo asja, ma i gjanë, ti e që të kokërën, a i ta mush bachën. E kështu dhëtë Allahu të bare kjo e tali, nëse ti dyshonë se unë ta shtoj, ka thonë fillim ishë po të kalzoj, unë jam i gjanë. Shukoj që të këtë tokë e ka bo. Me gjitha dana prap si fonën e një tjetërit. Se ngush në doke. A këni ba njërës për shemull? Ju doke që, në mënë tokë e gjitha jo tokë e gjanë, tokë e madhe, Zotë i Gjellë Gjellalu, këni ba dikan kur ti se do, ta ngushton tokën. E Allahu Gjellalu ka përmenko. Apo, dakat alejhimul ardu bima rahubet. Do njërësve ju ngushtohet toka me qitë se shume rahubet ra. Apo, shume gjanë është. Andaj Allahu Gjellalu thata, unë jam vasja. Unë nuk e kam problem ke me një farë këtë tokën me të bëhe fryte. Andaj musu tëtë këtë jepë sadaka. Musu tëtë këtë jepë sadaka. Pse? Se emri, këtë, dëmonë, kjo farë, këtë, dëmonë, të përzijet me ligjin e Zotit i gjanë, si kur që Allah e mush bachen të që ashtu të ashtën pasurien. Sa du të me dhanë në sadaka? A du të me këshirë prapë kulejten, mindjera të matimë, që ka janë? Apo du të me dhanë shumë? Ti edi, sa do mishtu? Je i lirë me trektin tonë me Allahun të bareke u e tjale. E dyta, që fra ka ndonë djetarët? Allahun në fund këtja i dhe që ka thonë, Allahu është i gjanë dhe i dishëm. Djetarë kanë hullu më tu, ka thonë, që tu i gjanë e kuptumë. I dishëm, pse ka përmeni dishëm? Pse s'ka thonë i madhë? Pse s'ka thonë i fortë? Pa ka thonë i dishëm? Ka thonë, këtë këto i këna kaluë, në kam e dhe shnja. Cële është ajo? I dishëm. Qka i dishëm? Njën i jep, si këthehet. Dhe të ra ligji, s'ka na kjo e vërtet. A dhe të kada kada. Unë e di kur t'ashtoj e kur t'ashtoj. Pse? Do njëra la us t'ashton. Apo ti këtu e jap dikun djetër t'ashton. Njën i dhe të shirë, unë e kam qef kur t'i jap 10 lot t'i shosh 700 i njefi. Kadalve? Duo ti dikun tjetër asgjë, me ta ekni smuje, me ta rujtë vladin, me ta rujtë. Apo, a më një dhe ti preki. Se na e na ngjit me këtë të prekëmë. Dhe na mi pa ngjira. A dhe të Allah është alim. Musu tutë se s'ta shtonë. Dhe një artë avanon, dhe një artë ashtonë ndryshe. A dhe për shemë, djetarë kanë donë. I di që në mund, a e di se ta shumë fishon. A e di se ta shumë fishon. Ti e ke donë që to dhe ti i te prit. Tu hajde të banë një mol, 700 mola. Ka dalve? Në shtë duhet 700 dishka tjetër. Andë ka dhe në djetarë, Allah e shtonë ku doje dhe dikujt si ashtonë. Pse? Se se ka po që ishtë duhet. Nuk e ka po si duhet. Ka në ta, do t'i përmenu i defektet, që është mikrobi, ha? Ta qënë kushtivisht. Pandemija e sadakajës. Shka e mërë sadakajën dhe e shpërndonë pa fitim. Kjo është ajo që ka përmenu i djetarët në këtë kontekst. Pas e shfarë dhe Allah u gjelë gjelë. Kush e të përcil me Kur'an dhe me Musaf? Elledhina ju në fikune e muale hun fi se virillah. Ata të cilët japin parët e tëre në rukët Allah. Shukaj ka përsërit prapë. Ka mujtë me vazhdu, për e ka cek prapë. Ata shka japin parët për Allah. Parët i japin për Allah. Fethat Allah u gjelë gjelë. Thumë me la ju të biune ma enfeku mennen wala edhe. Thëtë për mu baki shumë fishim, duhet një kushtë. Mi hek virusët. Cili është virusi? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu. E jep parën dhe nuk e shoshnon këtë pare me të përmendme. Apo me mundime. Të di fjallë kanarë. Me të përmendme apo me mundime. E tash, këthejmi të Kur'ani. Ka thonë men. Që dhe mundon men? Kanarë shumë komente. E para për i komente kanë thonë, djetarë kanë thonë, me komente, me men do më thonë, do më thonë kështu. Ti në vetë vetën ta në thu, subhanallah, sa fukara si kam një muë, e zotë ti madhë, që ishë ma mundësoj muë, kjo dorë, me, ava, disa njërës kështu, nuk e shprej me gojë, o me menë, thot. Bolburi mirë jam, sa kumë dhane, sa kumë shtri dorë, ava. Këto kanë dhane, është me menu ti, se sadakan tane, ti e ke dhane, e jo Allah ta ka mundësu. Kjo është përmenja e parë. Asi ke thonë, fukara, s'ku gjë që. Këtë regullë me fukara. Po ki menu që ty, Zoti, s'ta ka mundësuaj, po ti e ke bërë. Apo? Dhe me këse ti konaj, që ke bërë s'kudret mi parën tane, ti e ke menagjuar. Ka në djetarë, kjo do më thonë, me ja përmenjë Allahot. E përmenjë një tjetër cila, ka në djetarë, u elmen bil lisan. Me ja përmenjë fukarajës me gjumë. Si, kanë thonë djetarë, gjdo shpreje me të cilën e ranon fukaran, është men. Men. E Allahu Gjelluar në Kur'an e përmenjë këtë shpreje shpresh për veti. Jemunullahu, Allahu, lëkat men Allahu alejhim. Allahu është ai cili ja u përmenjë njerëzve. Apo? Por që më marë një shenjë. Me dik dikush për ditës, thojnë, rahimehullah, Zotë e pas më shiruar. Me vra dikush, njëtin, aj prap Allahu e ka mor shpirtin. Po pse njerëzit thonë, ja, tash duhet me mor hak. Pse? Kanë thonë djetarë, sepse janë do vepra, kur vinë për Zotit, njeri pajtohet. Me ndërhynë të njeri, idhnohet. E këni ba, ti për shemull, vdes dikush dhe tu, ko vdek Allah e ka mor. Ama me ta vra, së në bashra deri sa në shak. Pse? Pse ka ndërhynë njeri. Ti në rezultatë njëjtë e kje. Mirë po, farë ka ndërhynë njeri. Ta një shiko. Ka në djetonë, gjdo shpreje me të cilën në ranohet fukaraja, qëfar i bje? I bje se Allah e prish, e ka një virusin të daka. E si i bje? Ka përmë e disa fjallë prej djetarë. Ka ndonë kështu, po shemë të i thue. As ta këmë dhonë une? Kusht ta ka dhonë që ta? Që këto pare, kusht i dha? A e mamen filan ditën, do... Dhe shiko ka orën kënë Kur'an, ka ndonë djetarë, shiko Kur'an disa i madhe. Ka thonë thumë, la ju të bje unë. Pastaj, ka ndonë djetarë, pastaj i bje deri 30 vjetë, 40 vjetë, dërsa të desër. Kur mos ja përmen? Jo mini ha. Mune është njarë, për shimë mas 50 vjetë, dhe mi thonë, a e mamen kërë u pa të ka në zorë, parët e mija të pështu, unë nuk eshë sebe. Dhe kjo vlenë për gjdo punë shka Jesus dikujna. Mësë kesh une, ti skeve të Jesus punë. E Allah u gjelë nuk i do këta. E do në vetëm me thonë se Allah u gjelë në ka mundësu. Gëset, realisht të ndërruar gjëmatli. Pasuria është që e ka shpërnda Allah u gjelë gjelë. Ti ti ka dhënë do, ka thonë, unë e veç përdu me pa një sen. Aja jep ti këtia jo. Me da është e ndrojë. A do e sa zënginja bo, fukara dhe sa fukara jo bo. Zëngin. Pse? Allahu me parët e njerëz e banë shka do. Unë Allah i thotë zënginit, o zëngin. A vedi po t'hip menja t'yja, bo. Dhe po t'dogët që. O vesh posterije. Kaq. Si dush me fitu, muj me ta logari. Me zëgjat, me sadaka, bo. Mi po mos të shkoje menja, se këto parët janë të mija. Unë t'i kumdo në këti të pare. Në kuptimin e pasuris, ja pare. Unë t'i kumdo në këto. Si dush me fitu, fito. Mos i hip qa fukaras. E pse? Se qaj shatë ka bo, ti zëngin. Une e kumbo këtë fukara, une. Kur du i ndroj këto? Asa zëngini thot, ha? Bo babe babgjysh e nana ka hecër këtia. E jo, s'ka e babe babgjysh. Po ndoshta babe babgjysh ju ka testu zoti e këni rapi testit. Babe babgjysh të ki hinë laborator të kësaj bote. A në këndon djetarë, gjdo shprejme dhe si të ranohet fukaraja. Si, por shimu, asë të kumë dhanë une. Tjetër, këndon djetarë, por shimu, ka thonë Sufjan e Theuri. Ka thonë, i thot fukaras, a ta i tuke, fema shekërt. Kur faliminderis dite me më thonë, pikur të një moj, a ba, sa bërë një le të thonë fukaras të? Një herë besma dite me më dhanë tjape, po barëm një herë dhima, a ba. Sa me njerën e taku, kur s'ma ke për me nevni, me thonë, po filanë bëtëm një muë, këto vezër nuk janë sadakaja. Këto janë virus të sëtë e hajë sadakaja dhe nuk jetë për jasaj kur gja. Andë Allahu gja tha, ju daif, Allahu i shtonë, mi po me shartë. Më kanë e pasër së dakaja, por hirtë Allahu të bare kjo e tala dhe mos me pasë në ta asë një loj përmendje. Kjo është e që kanë përmendje të arët në këtë kontekst. Pasaj ka dhe Allahu të bare kjo e tala, menën vala edhe. Asë me përmendë, asë me munu. E shka i bje me munu e? Shka i bje me munu e? Qiko që ka dhe? Ka dhe në para, me munu shka i bje. Ti e fukaraz dhe pare, e një mund t'i kam. Ja zga dorën t'i kujna. Edhe kërkom prej ti, ti mu konë manat se aj. Ti i thu, shire, tash, ti di në arenet. Ti i nalë, unë nalë, ti poshtë. E Allah dhe, kjo është munim. Apo? Bon, ti kur i thu fukaras, atë dhash po, atë një mova po, atë zga dorën po. E tash, të dhipineve dy vështë, bon, manat, cëllë jam ma poshtë. Bon, ti i thu, e, daloj pozicion, dhe po, atë dhe, e ke munu. E ke munu fukarajën. Pse? Unë i kumë dhënë atina. Unë i kumë dhënë përme tije. A kuptonë? Unë i kumë dhënë përme tije. Ti di ma muë. Ti lepe pi muë. Apo? E, kanë thonë djetarët, ai cili e lip pozicionin dhe e lip të mirën për fukarajet, tuke e munu fukarajen, Allah i leqës jashton, po do dhinte një shemë u djetër, ku Allah u dhët në jafshin a kejt. Hiqë, se pranën a hiqë. Sa njeri e ban këta, Allah u në rujtë. Dhe tani, ani, unë të një maja ma, ti dina pozicionin, mës t'i përzina pozicionin. Kjo është ajo që e ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Tjetra, ka thonë djetarët, el edhe o el men, përmenja dhe mundimi, qëfar është kërkim robrije. Që i bje kërkim robrije? Dhe bon, tashti i thua tina, ti e nërmue. Unë jam pasanikë, nuk i e ti. E qka i bje mrena fjalive kësajna? Ka thonë Allah, mësë ja përmen, asë mësë muno. Qka i bje mësë muno? Mësë ja ban ati obligim tash me të gutije. Një modë pasanikë, ka thotë, a të umni mu po. E tani ma telefonin qeri kur do t'lipi. Jo. Ti se kini mu pa ata, te kini mu vetë. Ti e në trektime Allah unë gjelë gjelalu. A ne ka në djetarë, pse Allah u ja prisë sa dakajen ati cili ban këto sene, sepse e ka rezistu Allah unë në cilësit e ti. Allah i dhëtë, unë janë vetëm a i cili ju thënë robëve, bindë muni muë. Në shtromë muni muë. Hunë gjë kryën para muë. E si ti thushti fukaras, apo kujtë do që i kini mu, hunë gjë kryën para muë, ti e ke munu ata. Edhe jashtë aksaj, më shumë se kjo, ti ke kërku prej ti me ta dhënë një cilësi, qoftë edhe pjesë dvogla, si Zoti. Me ditë, kush anaj, kush aposh, kush ngohet, kush zgohet, e kështë më radhë. Kjo është e përmendme. Nuk va me e përmendme. Nuk va me e munu fukara. Ti me a dhënë dhe duhet me e lipë prej Allahu të barë. Ti i te lipë Allahu të barë e kjo vëtjara. Ma di kanë dhënë djetarë, si ki mundësi me i lipë fukara, s'ku ja fukara. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellë në fund të këti ajetit, Wallahu ghani, Allahu është i pasër, pja ti lipe. Shkejt që ti lipi fukaras? Tja ke botë rëkti me Zotin. E po, pëse bi i pëtash qafa tina? Ti lipe prej Zotin Gjellë Gjellë dhe mos e mundo, tjetërin. Kjo është ajo që ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Tjetra, ka nëmë djetarët. Kër njeri ju, jep sa da ka. Ha. Cilat janë mundësit? Mundësit janë me dhënë sadaka, me emunu, apo mos me emunu. Për këtë munim, Allahu Gjellë Gjellalu hun, thot, nëse je pa emunu, dhe për mu, dhe nuk e ofendon, dhe nuk e lëndon, ata shpërblimin e kanë të Zoti. Në ti i thu fukaras qërë, mere këtë pare, mere këtë pasuri, këtë dinar, edhe rirahat. Deri sa ka pasi sa pisa avë dhe të abimit kanë thonë për shimu njerit, kur të kish zorë, ma shkrun nevojen, ma letë të dera edhe as e ima në skurgja. Pastaj, une i shti parët aty, vjen të i merë dhe nuk e di kush ka arë, kush i ka morë. A më në shpipo së të dikush? I thonë dikujt, kur dushë, vëlloh, hajde të shpia, shkrun ma në zarë. Vëlloh, ndëruar, mduhen që ka të pare. Leje zarëfin, hajde në ecër, merë zarëfin, se di kush ka arë dhe kush i ka morë. Këta nuk mundet me bërë, posë njerit si vleson, Allahu Gjelle Gjelalu. A e ditët, që kur kush atë mba? A ma Allahu Gjellë Gjellalu atë mba? Andaj, shikos që se e ka ngritë Allahu të barë. A do me ba të rekti me muhe po? E ku të bash të rekti me muhe, shkaj të lipë të shtë të fukaraja? Ti përshimë punësohësh me një firmë dhe ki një shef. E ta është përshimë, dikush atje ban gjërë ndryshme, prej punëtorve e kështu me ratë. Dhe ti ta shka ban, ti ju hip në qafë punëtorve. A i punëtorve të dohë, unë si ti jam. Lipi shefit, si dush, apo? Shkoha në kohë të shefi. E Allah dhe të kur ti pan të rekti me mu, se po lipi fukarajes? Po lej fukararat. Te une i te lip. E thëtë Allah u gjitha, kush e ban këta, lehum e gjëruhum inda rabbihim. Këta e kanë shpërblimin të Allah u gjitha gjelalu. Te ke bo me Allah unë, e lip të Allah u të barek e vëtara, dhe jo veç kaq. Shikon ishë Allah u të barek e vëtara. Wa la khaufun alejhim, wa la hum jahzenun. A ka dikun mbodh që dikush të asiguron që ta? A ka dikun mbodh që ka të të këshire dikush? Si ta blesh që të bache, kjo ta qëtë, qëta, ama leqit i qëtë që të të mira, po edhe të siguroj që nuk të be asni smuje, edhe ki mu ka një lumë tër me gryën tane, edhe me fmite, a mund që të dikun? A ka mund që të dikun me blesh një telefon edhe me thonë dikush këre, që ki telefon e ka një cilësi? Qëfar cilësi e? Kur së rokë është me gryën? Na, këtë folsh, sroku, që këtë cilësi e kom. A me telefona qërë se diga, va. Ska. Që këtë shpi, si ta blesh, nuk rokësh me grujën. A shpia tjera, e dini ju. Ska. Allah dhe, te une me trektime mu ka. Si ta bash për mu, se ke munu fukara, e ke pastru sadakan, une ta heki gjdo mërzi dhe gjdo frik. Allah ka thënë djetarët, ku shjef sadaka dhe nuk e gjenë që ju kanë gjanu gjoksi, le ta këshire se sadakaja ka virus. Kur t'i pësh një dinar, mini herë qyre, a u gjanu gjoksi, si mës gjanohet, ka atë diçka. Ose e sinqert, ose këtan për Allah, o pasuria haram, e tjere tje prej viruseve. Ka thënë djetarë, Allah u ka garantu, ku shjef për mu, ja heki tutën. Andaj, plot për djetarë ka thënë, shëroni të smutë e ju me sadaka. Shëroni ata që kanë mërzia me sadaka. Ja me sadaka në këshire. Ma dhe thot i bënka një me gjithë, Allahu i runë, jo musliman me sadaka. Se ka garantue. Andaj, kur tjep sadaka, lipet e gjoksi. Ka thënë Allah, ja hek mi tutën. Ja hek mi tutën. Që dhe më tutë? Sa tutë ati ka njeri? Andaj, sadakaja, që farë dhe më tonë? Sadakaja dhe më tonë, trekti me Zotin për shumë fishimin e pasurijës. Me këto kushte që e ka përnën Allahu të bareke, u e tala. Pasa e shpërët Allahu gjilë gjelalu, kaullum ma'ruf, wa maghfiratun khajrum min sadakatin jetë ba'uha edhe. Thëtë Allahu gjilë gjelalu, një fjale mirë dhe një falje, është ma e mirë se një sadaka e shëqëruar me munim. Njani thotë këshire, të është na po e... Zbresin në nivellet tona. Kurani është nivellet lartë. Njën i thotë, vallave, pa ma ditë së nja japë. Pa ma përmenejnë së nja japë. Tutë nga vevlo. Se ka mu në imanin që atë. Pa më ndjerë muë, emnin, bimnin, adresin, kushta ka dhamë, së në japë. Allo i thotë, atëherë, ma e mirë se që kjo atëherë. Nëse së ne banë, mësë japë i sa dhe ka. E që ka me banë? Dhe dhe lau, ka ullun ma aruf, thuja një fjalë të mirë, Allahit një moftë. Ma mirë thuj Allahit një moft, Allahit a lecoft, Allahit a qoft një anën i cili të një monë pa ta përmenë. Se une, që shtu jam? Shiko, Allah ka ofru zgjidhje. Kërë i thotë, jo, bëllo, une që 30 vjetin i kumë ledhë të parës. Së mojë une pa ma dita, bo. Një bo një anë i thotë, gjami shkruma një emnin tem. O shpije zotë, emnin tem shkruje. Shkruje emnin tem. A ma merë të Allahu, Allahu dhe gjelë gjelë, jo. Se, sepse Allahu tretin e vetë do me bo pasër me robin. Kaullum ma'ruf, fjal e mirë, e cila i thuët njerit apo maghfira, apo një falje. Qka që kjo fjal e mirë dhe falja? Ka në djetarët. Fjal e mira, kjo, zotit një moftë. E falja, ka në djetarë falja është këtu. Vjen fukaraja të zëngini. Apo vjen fukaraja, që diku shtot zëngini, dhe me na për milionera në të folë, jo, dhe në të folë për si cënë ishka i ka një dinar në gjep. Se mund me tanë një fukara, mi thamë, sa i ki jo burë, a pa me 20 dinarë, mi thamë, ti e zëngin kërë që ati ka tash. Mësë që dalisht tash të njani cili, a vëllë e njohën e një kujshia i ka ze qatë 100 mjerë, mi apë, se di kur kam i thamë. Jo, jo, këshire koletën tane, sa jepti unë e ti, se ti ki me fitue. Mësë që apaj galën zënginave, këshire ti fito me zotin tante para kjo vëtjara. Qëka da mundon më falë? Ka thamë ditarë, vjen fukaraja. E thota, mund është me minimu e burë? Edhe ti s'mun është me arrit dërejgje minimu. Thotë Allah u gjelë, a di shka. Bani fukaraja të ranoj, fale. Thotë, që ishë besëm një mon? Po obligime kime një muë. Po je musliman. Po a ki pare ti. Shiko mu që nga dhanë Allah, që s'm ka dhanë Allah, ti t'ka dhanë. Ki të fjallë janë të munu me. Munët me thonë, munët e me qa, do shajnë. Apo, që në ti njerë të lip me të mirë, më zanë e ti si e, pa i thotë, e dini. E tani që ka ndodhë, thëtë Allah, maghfira, fale, ani, tamam, tamam, kaloj, u kri, se, sepse e ke pas obligim mi dhanë, apo, o konë, e preferuar mi dhanë, o konë, e dashëm të Allah u gjelë gjelë mi dhanë, thëtë Allah u gjelë, mi a thanë një fjallë të mirë, mi dhanë, zotë i vetë një moftë, e nësa jë ofendanë, i dhu, tamam, u kri, mësumir me ta, apo, thëtë Allah u gjelë gjelë mu, khajron, që kja ma khajrë, se sa një sadaka e cila shoqërohet me mundim. Ka thënë dietar. Fjala e mirë edhe falja janë dy të mira. Sadakaja e cila i ka një virusi është smuje. Cila më e mirë? Cila më e mirë? Jani thotë shiro do. Ka me ta dhon ti një paketë ushqimi, ki mu knash të hangër, a më mfon ati kujdeset kap një bakterje. Që i thotë, hiq, hiq më smaj. Faliminerit shumë, zotit rujt, hiq më smaj. Allah e thot, sadakat me bakterje janë ma pak dobishme dhe një fjale mirë dhe një Allahut një mofë dhe një Zotit të dhasht hajrin, a ma e hajrit se sa një sadaka e shoqruar me bakterje. Bakterja e përmendmës dhe zanë mëkrijes e kështë më ra për i gjerët zëtë i ka përmendë Zotit jonë të bareke. Andaj, shiko sa qartë e ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu se sadakaja është kjo. Tjera për nuk janë sadakaja, po janë gjerët të zëtë përkrahë njëzit në mërveti me to. Pas e shfertet Allahu Gjellalu në fund, Wallahu ghani. Zotit është i pasur. Si duhet askush. Ti kur i ke dhanë sadaka, me kam ki hinë vardheshje, ma ata i cili me ta shumëfishu me miliona her, nuk konsumohet, nuk hargjohet. E si a lip ti fukarajës? Thetë Allah, Wallahu ghani, Allah është i pasur. Ka nërë di komente. E para, i pasur, me gjithë pasurin e madhe, që e ka Allahu Gjellë Gjellalu, edhe atë të mirë të madhe që e ka dhonë, pak në kalip Allahu Gjellë Gjellalu. Ka mujtë ketë me të lip. Allah i mund me të dhonë 100 euro, me thonë bemi 100. Apo, shka mund është mi thonë? Shka mund është mi thonë kur gjo? Andë Allahu Gjellu e ka përmenë në se ajetë, se mi ja u lip ketë parët një kursi e pëni. Parët e të, a mund me përmenë në shfarë skejnë, okay. Ti djali ta, këshire, djali ta një ajetë 100 euro. I thu maj. Nëse i thu, bemi qëtë 100 euro? Po të se mi të dhonë, po? Së të javë. Shumicet rastë të janë. Pse? Se e njën mos që janë drejtë, apo? Dhe beri marë më unë t'i dhash. Para në mi thonë, bjemi se t'i kthej apet. Një miti ja, për sani. Matë, apo? Allah dhëtë, qiko, unë e mi t'i lip këtë parë, ta mi jep. Allah dhëtë, unë e di se s'mi jepni. Po, 2.5, pak sa ta ka një kokër jepe. Qëfar ka në djetër? Allah u i pasur, me gjithë pasunin e madhe, s'ti ka lip këtë. Ka thonë ti një kokër ja, ke dhonë fukarave, s'mi një jep, por lip me ta dite, me të përmenë. Po, ka dalve? Ka thonë, shtoja kësajna, se sa pak e ke dhonë. Në lojtë ka dhonë shumë, s'po ti lip këtë. Apo, ti ja ke dhonë 1 euro, edhe, kur ta kështë në udhës, e, ku i e, dhe, dhe bëk. Fa ta si të pikrize, unë t'i e. Qa kjo? Ti për vetë i për i ke dhonë atë pare. Ti ti e ki shumë fëshuve të vetë në dalë, se kini mu kur, jo, a i fukarave, Allah, i s'ka me degve pa e hangër risku, ti apo tutu i s'ka me degve pa e hangër risku, na. Jo, jo, ka mundësi ti të mshele dera e gjenetit. Kjo është kuptimi parë. Dhe kuptimi fun, i dytë, Allahu Gjellë Gjellalu, ti nuk ta përmenë të të ashtue. A ti përja përmenë fukarajës për paret e tua. Ha? Para më nërë i tash. Njoni, je jep njoni 10 euro. Allah i thot, hajde të t'i jap 700. Apo mene njëtën e kësaj bote. Njëtën e kësaj bote. Prindi, i thot fëmijës vetë, fëmijëve të vetë. I thot, ti filan, ami qëto 1 euro. Që ja ka dhona i maherë. Ami 1 euro. Dhe pëse mi t'i dhona bab 1 euro? Dhe t'i jap 700. Apo, t'i jap 700. Edhe kja e. Apo, ose prindi, thot, këshiret, gjelit madhë. Jepja të fitit voglit, 1 euro, unë t'i jap mësani t'i 700. Edhe kja jep, i madhi, i voglit, 1 euro. Edhe mësani shtë, a t'i dhash 1 euro. Unë t'i dhash 1 euro. A është fotografi e lik? Që mund mi thonë baba? Që së përdi në marë, unë thash 700 ka me t'i dhonë t'i e. Që shopja për me, plus, unë t'i dhash parët, unë thash jepja, ti prap po të mërmejnja se ke hip mbi këta, me parët e mija, me shumë fishimin tem, apo, që ka drejt mi thonë që ki i vogli, në që si dhe, turp, ti plus ti ka shtuve, 700 ti ka dhonë. E Allah dhëtë, a nuk ju dhe në marë, unë ja u shtoj juve, unë ja u shumë fishoj juve, ju i shkoni hip një fukaraz në qafë. A ka më qartë të ndërrua dhe zërse që ka që. Edhe apet na në kolejti këshirë mi parët më të vogla. I jep i parët për hirtë Allahu Gjellë Gjellalu. Normal, ma e familën, kujdesu për familët, mos e shka përderë pasuria. Ama mos u tutë se kur ta jepsh ma e zemrën. Do të na vjene një ajet për sadakajën, ku Allah thotë, të thbiten minë indi e mfusihim. Do ka djerëzi e japin sadakajën, që thotë, i jap sadaka me e provu. Ta zemra mos të mbërrit e heq. Ka dhe njësë takë e parën, hisi libri i zemra. Se? Se ka besim të fortë Allahu Gjellë Gjellë. E ka njësë njërë i thotë, ani be ani jepe ama, ka kriz, po thonë ka mu bo kriz. Po bashkur ka kriz, jepe aji që ta shumë fishon. Jepe mërë një kohë kërta jep 700 ajtë e bare kjo e tërë. Andaj, të ndërrua dhe kishejnë bullë shumë i madhë. Në atë që ka përmenëm, shumë pak mësime. E sa ka mësime në ta, ka me dhjetra dhe qindra mësimit se se kanë zhjetë djetarët nga ki kontekst. Kjo është shumë pak nga se do të navene prap neve sadakaja dhe do flasim për sadakane ati cili nuk i pranohet dhe shemu të tjetë se i kasin Allahu të bare kjo e tala. E lusme Allahu në gjelëgjelëll që në këtë muaj të madhe Allahu të naban për atyre që japim sadaka shumë. Që Allahu t'i hap zemrat tona për lëmosh. E lusme Allahu të bare kjo e tala që Zotin në gjelëgjelëllu na mundëson me e kuptu Kur'anin. Me jetësu ata në jetët tona. E lusme Allahun të bare kjo e talë që Zotin Jon Gjellegjellu në mundësën që këtë Ramazan të mbushim me veprat e mira. E Allahut në banë kabul të kaj e të në pranën prej atyrët që i ka më shiruar. Dhe mos të banë prej atyrët se të Allahut Gjellegjellu do t'i dënon. E lusme Allahun të bare kjo e talë që Zotin Jon Gjellegjellu kuja kimi qëllu Allahut në shpëblen ku kimi gabu Allahut në fal. E kulu qauli hadhe ve staghfirullahi li u lekum fe staghfiruhu innehu hu l-gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.